Patrzę na zegar. Już na samym początku udało nam się uzyskać pewne opóźnienie. Jak to zwykle w przypadku nocnego naszego trójkowego osobowego. Witam, Wojciech Ossowski. Znak to niechybny, że podczas tej nieśpiesznej podróży państwo mogą, podróżując z nami w wagonikach, nawiązać kontakt za pomocą poczty internetowej. Podaję adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można również nas odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy własny profil trójkowy, osobowy. A tam paru podróżnych już jest. Jak zwykle z nami biskup Nitifor ze Zdrojowiska, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji dzisiaj za sterami Ewa Wichrowska, wytrwałego pana redaktora prowadzącego, a także dla czuwających słuchaczy audycji trójkowy osobowy. Parę osób czuwa, ale większość odsłuchuje tę audycję w czasie późniejszym. Tych również pozdrawiamy. A zatem rozciągnięci i w przestrzeni, bo słuchają państwo nas w różnych szerokościach geograficznych i w czasie, bo tak się też dzieje. Witamy. Rozpoczęliśmy od Fiony Cathill i Stevie'ego Lawrence'a. Ten ostatni był tutaj w tym studiu i grał niegdyś zamierzchły to czasy z zespołem Iron Horse, a teraz w duecie. No i z nowej płyty, jako że jesteśmy audycją kolejową, utwór czwarty, Oddech Lokomotywy, i gdyby komuś tak wpadło do głowy, że zna te nuty, podpowiem, z 1971 roku, z płyty Jethro Tull. Shuffling madness of a locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Well, he feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. Oh, we too slow. Sees his children jumping off at stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. While he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. No, we too slow. Silence howling catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. While he picks up Gideon's Bible, it's open at page one. Old Charlie stole the handle too slow. Fiona Cathill i Steve Lawrence. Za chwilę kolejna nowa płyta, ale zanim to nastąpi, patrzę w przedział pocztowy, a tutaj pan Stefan pisze: tą drogą chcę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę, panią Ewę Wichrowską oraz pasażerów z Polski, Europy, z całego świata oraz Skandynawii. Muszę przyznać, że gdyby nie brak czytanek, to zmiana osobliwości na osobowy ukontentowałaby mnie setnie. Cała muzyka mi się podoba, nawet Maorysi Ludożercy. Ci to w sumie szczególnie. I te instrumenty, które przyprawiają mnie od reszty, i te języki, których może pozazdrościć nawet doktor Wilczor. W czasie, gdy odsłuchuję audycji, jadę sobie właśnie do Łodzi na Japę, gdzie prawdopodobnie będą elementy folkowe. Jak je rozpoznam, to być może opowiem. No, ale parę wykładów już było, to może i rozpoznam. Jakby ktoś z OSO słuchaczy wybierał się na Japę, to taki brzydki brodaty z napisem "Strefa piosenki" to będę ja. I z chęcią się spotkam i porozmawiam o Ludożercach i o innych folkowych rzeczach. Pozdrawiam, Stefan Mielec, główny osobowy. Fiona Cathill, Steve Lawrence już ulecieli na falach eteru, a my teraz sięgamy po kolejną płytę nawiązującą do nurtu, który istniał chyba od zawsze, ale w wersji zelektryfikowanej podbił serca słuchaczy na całym świecie. Saharyjski blues i jeden z weteranów tego gatunku, Tammy Crest. Znów się odezwał, nowa płyta Kidal. Przypominam sobie pierwsze płyty Elifarki Touré, który wprowadził gitarę elektryczną do tego repertuaru i był pierwszym artystą, który w ogóle zainteresował tą sztuką międzynarodową publiczność. Zainteresował, ale nie chciał tego. Bardzo niechętnie poruszał się po świecie. Czynił to tylko wtedy, kiedy musiał, gdy promotorzy namówili go, by pojechał i promował nowe nagrania. Jedna z płyt Elifarki Touré nazywała się, nosiła tytuł, mówiąc Timbuktu. I pytany o to, o ten tytuł, co znaczy, mówił, że to pierwsza część powiedzenia. Mówiąc Timbuktu, mam na myśli środek świata. Dla innych to miejsce, w którym wrony zawracają, ale dla mnie to akurat miejsce najważniejsze. Nie ruszał się stamtąd bez żadnej przyczyny poważnej. Jeżeli grał, to zazwyczaj dla swoich sąsiadów, dla ludzi, którzy ciężko pracują, i był bardzo oddany tej społeczności. Pisał piosenki o trudzie rolnika, który nawadnia ziemię, i o tego rodzaju rzeczach. Gdy się już ruszał, to zawsze miał przy sobie kasetę. Kasetę, która towarzyszyła mu w chwilach ciężkich, gdy tylko tęsknił za rodzinną ziemią, w samolocie puszczał sobie tę muzykę i czuł się od razu lepiej. Nasza radiowa koleżanka Lucy Duran, podróżując z Elifarką Touré, kiedy spytała go właśnie o tę kasetę, odparł, że to muzyka, w której jest wszystkie 7 rodzajów dżinów, o których pisze Koran. I że nie poleca tej muzyki białym, dlatego że ich dusze nie są na spotkanie z takimi mocami przygotowane. Nasza koleżanka jednak wyprosiła taką próbę i, jak opowiadała, to co usłyszała, naprawdę było niesamowite. To musiało być naprawdę coś niesamowitego, bo Lucy Duran jest muzykologiem, etnomuzykologiem, który bada takie zjawiska muzyczne, skoro zrobiło to na niej wrażenie. Ci z Państwa, którzy poszukują takiej muzyki, od razu ich odeślę do ryneczków, do pchlich targów w Mali. Ponoć stare kasety z taką muzyką jeszcze można gdzieś odnaleźć. Elifarka Touré, gdy nagrywał swoje płyty, takie moce zapraszał bardzo oszczędnie. No, a na płycie Tamikrestu, jak ufam, w ogóle ich nie ma, ale mimo wszystko nóżka chodzi. شد نست الياخلي وين عشقا صولي الدين إيمان Sofrer not need them this nanta jurda jurja. Jest nowa płyta, która wiedzie nas w sacharyjskie piaski. A mówiłem o Ali Farka Touré, który był prekursorem tego gatunku, jeśli chodzi o granie go na światowej scenie i o kasecie z muzyką naprawdę duchową, mocarną. To wspomnę tylko, że gdy zapalał się i opowiadał o swojej rodzinnej okolicy, mówił, że w wiosce, w której mieszka, był stary opuszczony dom, do którego nikt już nie wchodził, jako że paru śmiałków, którzy przekroczyli próg tego domostwa, nigdy stamtąd nie wyszli. Dom pożerał ludzi i tylko kowal i jego synowie mogli bezkarnie wejść i wyjść z tego domu zamieszkałego przez duchy. Takie rzeczy. No ale Ali Farka Touré tak naprawdę oprócz Alego Farka znaczy osioł. I ci z Państwa, którzy zastanawiają się, jak można tak nazwać syna, od razu powiem, tak to jest, kiedy żyje się w rzeczywistości nie do końca realnej, troszkę magicznej, w której śmierć przychodzi i wybiera sobie dzieci. Tak było z rodziną Touré, która miała 9 potomstwa i wszystkie, a nie 8 nie dożyło chyba pierwszego roku, śmierć zabrała. W związku z tym, gdy urodził się 9 dzieciak, postanowiono nazwać go Osioł. Gdy śmierć przychodzi, pyta się kto to, odpowiada się zgodnie z prawdą, że to osioł i wtedy śmierć zaczyna kręcić nosem, wybrzydza, myśli sobie, a potusz mi osioł i odchodzi. Można się z tego śmiać, ale najwyraźniej to działa, bo Alifar Kature, zanim odszedł do nas, dożył naprawdę sędziwego wieku. Tammy Crest Kidal, nowa płyta, Saharyjski Blues. Tymczasem nie zauważyłem, że pan Stefan również przesłał drugiego maila, w którym nawiązuje do czytanek. A może pół redaktor poleci coś na profilu, co by wybrał do audycji i słuchacze w ramach prac domowych by sobie czytali. Ja zacząłem teraz cykl Dawida Webera o alternatywnej rzeczywistości powstania ludzkiego rodu i manipulacji ludźmi. I to nie jest znowu taka alternatywa. Tom pierwszy to Rafa Armagedonu. Ma prawie 1000 stron, a tych tomów jest, że ho, ho. A tom numer 1 to ma podobno najmniej stron. A już się dzieje. Pozdrawiam. Stefan Mielec Główny, osobowy, zaczytany. Dobrze. Piaski Sahary. Teraz, ponieważ Stefan wspomniał Maorysów, nie będzie dzisiaj maoryskiego ambientu, ale mamy nową płytę, a o muzyki miłośników tego brania powinna zadowolić. Międzynarodowa formacja, Nepal, Indie, dużo Irlandczyków i Afrykanów. Wszystko razem. Pierwsza pieśń opowiada o tym, że powinniśmy śpiewać i tańczyć razem, zanim zejdzie słońce, a drugie to po prostu wiązanka melodii tanecznych. Patrzę na zegar, 13 minut dzieli nas od godziny 3, a w naszym pocztowym wagonie uprzejmie melduje się, że się przed radiem po raz pierwszy od miesięcy mam możliwość posłuchania osobliwości na żywo. Pisze pan Maciej, który faktycznie miał długą przerwę, bo osobliwości wysadziliśmy na jednej ze stacji i teraz przemierzamy nocną porą drogi bezdroża muzycznego świata na pokładzie osobowego. Ale panie Macieju, witamy i teraz podróż Jerez, Texas, czyli trio łączące muzykę jazzową z różnymi etnicznymi wątkami, tak jak to ostatnio modne. I wśród różnych kompozycji dwie szczególne. Ta druga Gainsbourga, Color Cafe, czyli czeka nas wyprawa do Warsu, a przedtem Birdland. I chciałbym zatrzymać się przy tej pierwszej kompozycji, bo jedna z teorii mówi, że utwory muzyczne wybierają sobie wykonawców jako swego rodzaju medium, by przy pomocy talentu, wyobraźni, wrażliwości danego artysty ukazać się w zupełnie innym świetle. I no właśnie, tu jest kłopot, bo wydawało mi się, że Zawinul, gdy komponował ten utwór dla Weather Report, miał zupełnie inne widzenie czy słyszenie tych dźwięków, które wiodły nas do przodu. Huragan, po prostu huragan brzmienia porywał nas ze sobą. Wspaniała synkopowana muzyka, tutaj zastopowana, zatrzymana w biegu. No i taka wiwisekcja muzyczna. Ciekaw jestem, co odnaleźli w tych strukturach artyści, bo przyznam się szczerze, do końca mnie to nie przekonuje. Jeżeli wybieram ten utwór, to z tą myślą, że być może kogoś zachwyci, mi pomoże, bo staję bezradny. Birdland, a później Color Cafe. Thank you. właśnie, może zbyt surowo ich oceniłem, ale gdy po raz pierwszy słuchałem tego utworu, pomyślałem sobie, że czasami artyści robią różne swoje wersje standardów i przypomina to trochę zabieli pewnych pacyficznych wyspiarzyk, na których wyspie podczas wojny wylądował amerykański samolot, bo się po prostu popsuł. W czasie krótkiego postoju usterkę usunięto, samolot wzbił się w powietrze i już więcej go miejscowi nie widzieli. Ale pamięć o tym wydarzeniu przetrwała i kolejne pokolenia budowały samoloty, czy pomniki samolotów z Rafi, oddając im cześć. No ale samolot z Rafi ulecieć w powietrze nie może i wydaje mi się, że wielu artystów tworzy takie samoloty z Rafi, czekając, aż w końcu się poderwą. Może to akurat nietrafione. W przypadku Jerez Texas za drugim razem już bardziej przekonująco. A zatem, jeżeli komuś się nie podobali, polecam kilkukrotne odsłuchanie. No a teraz już, a zanim przejdziemy do warsztatu na Color Café, przypomnę tylko adres internetowy wojciech.ossowski/2s@polskieradio.pl, bo jakoś najwyraźniej państwo zasnęli, nie piszą. Kawka powinna postawić na nogi. Me gusta tu color.